Mada hii inaletwa kwako na uongofu.com. Alhamdulillah wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ba'd. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kutuwezesha kuwa katika siku ya pili ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ametufaradhishia hii saumu ya mwezi mtukufu wa Ramadhani kwa lengo moja kubwa sana, na lengo lenyewe ni ili upatikane ucha Mungu. Ya ayyuhalladhina amanu, enyi mlioamini, kutiba alaykumus siyamu, mumefaradhishiwa nyinyi saumu, kama kutiba alal ladhina min qablikum, kama walivyofaradhishiwa waliokuwa kabla yenu, la'allakum tattaquna, ili mupate kumcha Mungu. Hili ndilo lengo la saumu. Sasa ni wakujiuliza, vipi sisi tutaufikia ucha Mungu kwenye hili jambo la saumu? Kaifa nunmi taqwa fi qulubina, vipi tutaukuza ucha Mungu katika nyoyo zetu? Wa kaifa nunmi taqwa Allahi fi qulubina, tuyaangalie mambo ambayo yatakuwa ni barabara ya kutufikisha sisi kwenye kuukuza ucha Mungu wetu kwenye lengo hili la kufaradhishiwa sisi saumu. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameamrisha katika Qur'ani kuchewa yeye, kuogopewa yeye. Na akaeleza kwamba ucha Mungu ndio unwanu al-falahi wa najahi fi dunya wal akhirah. Ndio unwani ya kufaulu na kuokoka katika dunia na akhirah. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala asema kwenye aya 128 suratu Ali Imran, ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih, enyi mlioamini, mcheni Mwenyezi Mungu haki ya kumcha yeye, wala tamutunna illa wa antum muslimun, na musife isipokuwa kufeni hali ya kuwa nyinyi Waislamu. Akasema tena Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika 52 suratu An-Nur, wa man yuti'i Allaha wa rasulahu, na yoyote mwenye kumtii Allah na mtume wake, wa yakhsha Allaha, na akamwogopa Allah, wa yattaqi, na akamcha Allah, fa ulaika humul faizun, hao ndio wenye kufuzu. Akaeleza Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kuwa yeye yuko pamoja na wacha Mungu. Inna Allaha ma'al ladhina taqaw, hakika Mwenyezi Mungu yuko pamoja na wale wenye kumcha, walladhina hum muhsinun, na wale ambao ni wenye kufanya ihsani, wale ambao ni wenye kufanya wema. Hii ni aya 128 katika suratul Nahl. Wa annahu waliyuhum, na kwamba yeye Mwenyezi Mungu ndiye kipenzi chao, ni kipenzi cha wacha Mungu. 19 suratul Jathia, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala sema, wallahu waliyul muttaqin, na Mwenyezi Mungu ni kipenzi cha wacha Mungu. Isitoshe, wa anna al-aqibata lilmuttaqin, na kwamba mwisho mwema ni wa wacha Mungu, kwa mujibu wa aya 128 suratu Al-A'raf, Mwenyezi Mungu aliposema wal-aqibatu lilmuttaqin, na mwisho ni wa wacha Mungu. Isitoshe ndugu zangu ni katika imani, wacha Mungu ndio ahlu najati wal fawzi fi dunya wal akhira, ndio wenye kuokoka na wenye kufuzu katika dunia na akhira. Sikiliza Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anavyosema katika 18 suratu Fussilat, wa najjayna alladhina amanu wa kanu yattaqun, na tukawaokoa wale walioamini na wakawalokuwa ni wacha Mungu, wale waliokuwa ni wacha Mungu. Fussilat aya 18. Na akasema tena Mwenyezi Mungu katika 72 suratu Maryam, thumma nunajji alladhina taqaw, kisha tunawaokoa, tunawapa uokofu wale wacha Mungu. Inna lilmuttaqina mafaza, akasema katika 31 naba, hakika wacha Mungu ndio wenye kufaulu. Walmuttaquna minal mu'minina hum awliyaullah, na wacha Mungu katika waumini hao ndio mawali ndiyo vipenzi vya Mwenyezi Mungu. Allah tabaraka wa taala asema, ala inna awliya Allahi la khawfun alayhim wala hum yahzanun. Jueni na kufahamu, hakika mawalii wa Allah, vipenzi vya Allah, hawana hofu wala hawana hawatahuzunika. Na ni watu gani hawa? Alladhina amanu wa kanu yattaqun, ni wale walioamini na wakawa wacha Mungu. Yunus aya 62 mpaka aya 63. Na aya katika Qur'ani tukufu kuhusu hili la ucha Mungu ni nyingi sana. Lakini sisi kwanza tuelewe huu ucha Mungu wenyewe hasa ni nini? Tutakuja insha Allah kwenye mukaddima wetu wa kipindi hiki kinachoendelea kwenye kujua ucha Mungu hasa ni nini ulivyoelezwa na wanavuoni wetu waheshimiwa, ili tuzipate zile barabara za kukuza ucha Mungu wetu, ikiwa ndilo lengo la funga ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Tunamuomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atupe taufiki kwenye ibada zote tunazozifanya kwenye mwezi mtukufu. Wa jazakumullahu khaira. Shukran jazila. Mada hii imeletwa kwako na uongofu.com.